وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف فی رایت جہنم یحسن بعضا بعضا حین رایتمونی تاخرتو وبه قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عامر عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم فقلنا بما كنت تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته معلوم حضور غور میں قرات کرتے تھے لیکن آپ کی قرات مسموع نہیں ہوتی تھی, البتہ انداز بتاتا تھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور داڑھی کے بار بار حرکت کرنے سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ قرات مسروف ہیں. چلیے حدثنا البراء وقال غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع راسه من الركوع قاموا قياما حتى يراه فالتجرا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كذبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك تقهقرت الٹے قدم پیچھے توڑتے چلے. فقال اني رايت الجنه فتناولت منها قنقودا ولو جنت ہے اور جنت باقی اس کی ہر چیز باقی, لہٰذا جب اس میں سے کوئی کوشا توڑا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا انگور, اس میں سے جب کوئی انگور توڑا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا انگور لے لیتا. دل میں خیال سا آیا, اعتراض سا, جواب تو سمجھ میں نہ آیا. وہ اعتراض یہ ہے کہ جب ان کو باقی تھا تو اس کو کھانے والا اگر کھائے گا تو اس دنیا میں ہونے کی وجہ سے نہ چبنا چاہیے نہ ہضم ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ چبنا اور ہضم ہونا اس کی صفت بقا کے مناسب ہے, مناسب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں, ایک جسم ہے دوسرے روح ہے. اشیاء باقیہ کا تعلق بالاتصالت روح سے ہوتا ہے, اور کیونکہ روح بھی باقی ہے تو یہ انگور منہ میں پہنچتا صورتاً اس سے جسم کا تلبس ہوتا, اور حقیقتاً یہ روح سے مربوط ہو کر روح کے اندر طاقت پہنچاتا. اس لیے یہاں وہ فنا نہیں ہے جو بقا کی ضد ہے, بلکہ یہاں فنا کے صرف معنی یہ ہے کہ اس کی حیات موجودہ ختم ہو جاتی, وہ اپنی جگہ پر نورانی ہونے کی وجہ سے وہ روح کے ساتھ مخلوط ہو کر روح میں شامل ہو جاتا. ان کان ھذا ثوابا فمن اللہ ومن توفیقہ. میرے تو ذہن میں جواب تھا ہی نہیں, اچانک بالکل یہ جواب عجیب غریب ذہن میں آیا. کسی شارح کے ہاں بھی یہ سب نہیں دیکھا. یہ آپ لوگوں ہی کی برکات ہیں, آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی, ہماری برکت ہے. اس میں کیا پتا بھی آپ کی برکت ہے کہ آپ کی حرکت ہے, کیا آپ کی کرکٹ ہے, کہ یہ کیا چیز ہے, جیسے آپ ایسی آپ کی برکت حرکت ہے. چلیے باقی بھی بچوں اللہ کا کرم ہی ہے. میں تو بالکل سمجھا تھا کہ جواب آئے گا نہیں, اعتراض ضرور بیان کر دوں گا. مولا تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد فرمائی. چلیے آپ سچ بول رہے, بالکل بچوں سچ بولنے کی میری فطرت ہے, تو جھوٹ سے مناسبت نہیں. ایک مرتبہ میں تھوڑی سی مکے سے لونگ لا رہا تھا اتنی سی, تو بھی صاحب نے مجھے ڈرا دیا. میں نے سوچا جوارش ڈالوں میں اس بنانے اس میں یہ کام آ جائے گی. ایک کام مجھے کہنے لگے کہ آپ کہہ دیجئے گا یہ میرے کھانے کی تھی بچ گئی. میں نے کہا بھائی میں تو کھائی نہیں ہے. کہنے لگے ایک کھا لیجیے. میں نے کہا اچھا لاؤ کھا لوں. پھر سوچا کہ پھر بھی تو جھوٹ ہے, کہ میرے کھانے کی ہے خام خواہ کی باتیں، بس سوچا یہ کہ صاف کہہ دیں گے، دوا بنانے کا ہے اس لیے لی ہے، مالک تعالیٰ کا کرم رہا، یوں ہی پڑی تھیلی میں، میرا تو تھیلا بھی میڈ ان انڈیا ہے، بس کسی نے دیکھے ہی نہیں پوچھے، بالکل بچوں اس سال ایسا اجوبا ہوا، میرا بیگ ان کے اس میں گیا، اور کیا ہوتا ہے ڈبا تو اس میں سے گزارتے ہیں، اس میں سب فوٹو آ جاتا ہے، تو اس میں ان کو قینچی نظر آئی، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پھر مجھ سے پوچھا، مجھے یاد تھا نہیں، کبھی پتا نہیں، اب وہ سب سوچ رہے ہوں گے جی مولوی یہ کہہ رہا پتا نہیں، سارا الٹ پر ڈالا تین بار، لیکن نہ قینچی کو ملنا تھا نہ وہ ملی، اور مجھ کو بھی ذہن میں نہ آئی، پھر مکے میں جب مجھے جمعے کے دن اپنی موچھ کاٹنے کی ضرورت ہوئی، تو میں نے سوچا لاؤ موچھ کاٹوں، قینچی بھی تو تھی، ڈھونڈا تو مل گئی، وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن طے کر لیا کہ اب قینچی چھوٹے بیگ میں نہیں رکھیں گے، بے فائدہ اس کی تصویر آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی بڑا سا بیگ لے کر اس میں وہ گزار دیں گے، اور ہر سال ہر مرتبہ قینچی خریدنا ہی اپنی بس کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا بھیا، تو اپنا ایسی چیز خریدنا چاہتے ہیں جو نہ ٹوٹے نہ پھوٹے نہ خراب ہو، چلتی رہے، چلیے اللہ کا کرم ہی رہا، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ اجرت تھی، میں گاڑی پہ سوار ہو گیا، ٹکٹ لیا نہیں تھا، ٹی ٹی آ گیا، فرماتے تھے میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا اللہ تو آبرو رکھنا، سر وہیں سے گزر رہا، سب سے ٹکٹ لیتا جا رہا، اور حضرت کو پوچھا بھی نہیں کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا، حضرت تو بعد میں ٹکٹ خرید کے پھاڑ دیتے تھے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت اس کی جو ہدایت ہے، ہمارے استاد معمیر احمد صاحب کے بیٹے بتاتے تھے کہ والد صاحب نے پیسے دیے کہ جا اپنا بھی ٹکٹ لا اور میرا بھی لا، وہ گئے حضرت کا لا کے تو دے دیا، اور جو حضرت نے ان کو ٹکٹ لانے کے لیے پیسہ دیا تھا اس کو کھا پی گئے، اب جب یہاں پہنچے سہارنپور تو پان ہو گئے سر، نومر تھے ہی، اس کے بعد حضرت نے سارا قصہ کہہ دیا، حضرت نے فرمایا نارا، پھر پیسے دیے جا ٹکٹ خرید کے پھاڑ دے، پھر آپ کچھ دور چلے اور چپ کے کھا پی کر کے لوٹ آئے، یہ لڑکا کمپنی عجیب ہوتی ہے، انہیں بس کھانے کی فکر لگی رہتی ہے، بجائے ٹکٹ کے سب کچھ اپنا کہیں ہوٹل میں گھس گھسا کے کھا کے چل دیا، تو اپنے حضرات کا تو یہی تھا کہ بھائی ٹکٹ خرید کے پھاڑ دو، میں بدھو میں ایک جگہ جا رہا، ٹکٹ لے لیا آگے تک کا، فتح پور ہسوا تک کا، لوگوں نے کہا اتریے یہیں کانپور میں، کہاں فتح پور ہسوا کی سوچ رہے ہیں، میں نے سوچا لے گئے ہمارے پیسے بھی ضائع ہو گئے، اب ہمیں تو جانا تھا بہرحال، سوچا چلو تو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، ایک پولی آیا، اس نے کہا آپ لوگ کون سی گاڑی سے کہاں جا رہے ہیں، میں کہا ہم باندھا جا رہے ہیں حضرت کے جنازے میں، اور فلاں گاڑی سے، اس نے کہا اس سے پہلے یہ گاڑی جا رہی ہے اس پہ بیٹھی ہے، تو وہ تبدیلی کھولی تھا بےچارا، ہم بیٹھ گئے، اس نے ہم کو فتح پور لے جا کے اتار دیا، ہم نے کہا ہمارے پیسے بھی بچ گئے، اچھا ہوا وہی پرانا ٹکٹ کام آ گیا، کہ آپ کیوں بچاتے ہیں کیوں نہیں بھائی، آدمی اور کیا پیسے پھینک دیتا ہے، ضرورت ہو تو کہاں سے لائے گا، بتائیے اگر کہیں پیسے نہ ہوں تو تو کس سے مانگے گا؟ میں ایک مرتبہ یہاں سے گیا باندہ گھومتے گھامتے گھر سے لکھنؤ آیا اور سمجھا میں انشاءاللہ سیٹ ہو رہا ہوں، کہیں سے 50 ملے ہیں، کہیں سے 100 ملے ہیں، کہیں سے 200۔ لکھنؤ میں نے کتابیں خرید لی اردو کی، چار پانچ سو ہی تھے، 500 روپے ختم ہو گئے۔ مجھ کو پتا نہیں کہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب جب صاحب سہارنپور کے لیے چلا اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں، صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمارے دوست، میں کہا صوفی صاحب پیسہ لائیے۔ اب وہ ایک نمبر فقیر، ان کے پاس بھی نہیں، اب وہ چپ۔ کئی بار میں نے کہا لیکن نہ وہاں کر رہے نہ نہ، میں کہا اللہ سہارنپور جاؤں گا کیسے؟ پھر وہ ایک صاحب مل گئے بیچارے کہ میں سہارنپور جا رہا ہوں، میں آپ کا ٹکٹ لا رہا ہوں۔ میں کہا یہاں آیا، پیسے تھے یہاں رکھے ہوئے تکیے کے نیچے، میں نے اٹھا کے دیے کہ نہیں، میرا تو ارادہ نہیں تھا، میں کہ ارادہ وغیرہ کچھ یہ چھوڑیے، اللہ پاک نے دے دیے پیسے، آپ لے جائیے۔ اور میں کسی کے مدد سے نہیں جا کے وہاں سے پیسے نہیں لیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں نہیں کرتا ہوں، پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو میں پیسے نہیں لیتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں۔ کہ یہ تو کرایہ تھا، چونکہ مولانا کے مدرسے سے کیا کرایہ لیتا ہوں؟ تم لوگوں کا کم وقتوں کا کوئی مدرسہ ہو تو تم سے کرایہ لوں گا، لاؤ۔ میں تو بچوں تھرڈ نمبر کا آدمی ہوں، تھرڈ ہی ڈبے میں بیٹھا کرتا ہوں ہمیشہ۔ ہاں جب کوئی آدمی کہیں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے دے تو اس پہ بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ میں بھائی اپنی اب بس کچھ سالوں سے بدن تھک گیا، اب میری طاقت نہیں۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا هلال بن علي بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فاشار بيده انتقل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبلتي هذا الجدار فلم ارك اليوم مثل الخير والشر ثلاثا، يعني خير الشر قاعد زي سيد ما عندي خير. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، آسمان کی طرف نماز میں نظر کرنا حدیث میں ممنوع ہے، اس کے مکروہ ہونے پر اجماع ہے۔ علامہ ابو محمد ابن الظاہری کہتے ہیں اگر کوئی نظر کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ انہوں نے بطلان کی تصریح نہیں کی ہے لیکن ان کے کلام سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز سے باہر دعا میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو قاضی شریح، ابراہیم تیمی اور حنابلہ ایک قول میں کراہت کے قائل ہیں، اور بعض حنابلہ اس کو خلاف اولا کہتے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں آسمان قبلۃ دعا ہے، لہذا دعا میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر علامہ ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ دعا کی حالت میں بھی آسمان کی طرف نظر اٹھانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن ابي عروبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يقرؤون على السلام الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال يعني من سلسلة سخت انداز سے ارشاد فرمایا، وہ آگے بیان آ رہا ہے اس کا، حتی قال لینتہن عن ذالک او لتصطفی النار ابصارہم، یا تو لوگ اس بات سے باز آئیں ہیں گے اور نہیں تو ان کی نگاہیں چھن جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت قرب اللہ کی حالت ہے، اس وقت ملائکہ کا نزول، انوار کا ظہور ہوتا ہے، تو بہت ممکن ہے جس وقت آدمی آسمان کی طرف نظر اٹھائے اس کی نگاہ سے نور ٹکرائے اور نگاہ کا نور جاتا رہے. قبل اسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب الالتفات في الصلاه، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا بیان. امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا اور روایت پر اعتماد کر حکم کو ذکر نہیں کیا. روایت میں اس کو اختلاف شیطان کہا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ التفات کی صلات مکروہ ہے. ابن عبد البر نے جمہور علماء سے کراہت نقل کی ہے اور عام علماء کراہت تنزیہ کے قائل ہیں، حنفیہ کراہت تحریمی کے قائل ہیں، ظاہریہ کہتے ہیں حرام ہے، حکم ابن عتیبہ کہتے ہیں لا صلاۃ للملتفت، جو نماز میں التفات کرے گا اس کی نماز بھی نہ ہوگی. بہت بھی کہتے ہیں التفات مبطل صلات ہے. بعض حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن احناف نے ایک مخصوص حالت میں التفات کو مبطل کہا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک التفات تو آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ التفات خلاف اولا ہے اور اس کا اقرار اور بے ضرورت ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھنا کراہت سے خالی ہے. دوسرا التفات ہے بلئی العنق، گردن پھیر کر دیکھنا. اس التفات کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ بلا ضرورت مکروہ ہے، اور اسی کو علماء احناف مکروہ تحریمی اور ظاہریہ حرام کہتے ہیں. اور تیسرا التفات بتحویل صدر ہے، آدمی سینہ پھیر دے، اسی کو علماء حنفیہ نے مبطل صلات قرار دیا ہے. اور اگر مالکیہ سے منقول ہے کہ اگر انسان کے قدم رو بقبلہ ہوں تو کراہت لازم آئے گی، نماز فاسد نہ ہوگی. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو نحوه قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميس بن لها اعلام فقال شغلني اعلام هذه ذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بها بجانيه. شغلني اعلام هذه، اس کے اعلام نے اس کو مشغول کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے پر چادر پڑی ہوئی تھی، اس پر نگاہ پڑنے کو آپ نے التفات میں شمار فرمایا اور یہ اشارہ کر دیا اس حدیث کو لا کر کے التفات کے قرار کی وجہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اس سے نماز میں انسان کا دل بڑھتا اور خیالات غیر نماز کی طرف چلے جاتے ہیں، خشوع زائل ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخاری نے اشارہ کیا کہ لمحے عین آنکھوں سے ادھر ادھر نظر پڑ جانا معفو عنہ ہے۔ ہمارا خیال یہ کہ اختلاس کی التفات کی قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک التفات صرف نگاہوں کا ادھر ادھر چلا جانا ہے، یہ بلا ضرورت خلاف اولا ہے، اور دوسرا التفات بلئی العنق ہے یا بتحویل الصدر ہے، اسی کو اختلاف شیطان کہا گیا۔ اور اگر بتحویل الصدر ہو تو ابھی میں بتا چکا کہ حنفیہ کے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ چلیے، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساطا في القبلة۔ يعني نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بات پیش آ جائے تو کیا آدمی التفات کر سکتا؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہاں اس کی گنجائش ہے، لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا جب مجبوری کا درجہ ہو اس وقت التفات کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف میں صلح کرانے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو صحابہ نے تالیاں بجانی شروع کی۔ حضرت صدیق اکبر نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، لیکن جب کثرت سے صحابہ نے تصفیق کی تو پھر صدیق اکبر نے التفات کیا۔ اس سے بخاری نے اشارہ کر دیا کہ اگر محرک التفات بہت قوی ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو پھر التفات میں کوئی حرج نہیں، ورنہ خامخواہ انسان ادھر ادھر گردن اٹھا کر نہ دیکھے۔ اویرا شین و مساکن فی القبلہ، اگر اتفاق سے قبلہ میں کی طرف کوئی چیز پڑی ہو یا چھوٹ پڑا تو اس پر نظر پڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے نخامہ جانب قبلہ میں دیکھا۔ چلیے، وقال ثعلب رضي الله تعالى عنه: التفت ابو بكر فراى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتى ثم قال: حين انصرف فإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنكمن أحد قبل وجهه في الصلاة، رواه مسلم وأحمد وابن أبي رباط عن نافع، وبه قال: تینوں صرف ناحد کی نگاہ کان حصلا کی نگاہ ران اقامت کی قبلۃ المسجد۔ روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں مقامہ دیکھا اور نماز ہی کی حالت میں اس کو صاف کر دیا، لیکن بطریق مالک یہی حدیث پر لے آ چکی، اس میں سلاد کی قید نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید ابو حریرہ کی روایتوں میں بھی سلاد کی قید نہیں ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد حد یعنی تھوک کو کھرچا تھا، اور بخاری کی اس روایت میں کسی قدر اختصار واقع ہو گیا۔ چلیے، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيلنا بن شهاب قال اخبرني رسول مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما المسلمون في صلاه الفجر لم يفجاهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجره عائشه فنظر اليهم صفوف فتبسم يضحك ونكس ابو بكر على عاتبه ليصل له الصفا فظن انه يريد الخروج، وهم المسلمون ان يستدلوا في صلاتهم. وهم المسلمون وهم المسلمون ان يقتدوا في صلاه فاشار الى متم صلاه المعتدره وتوفي من اخر ذلك اليوم. وبالنسبه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد قال البخاري رضي الله عنه قال باب وجوب القراءه للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر بها وما يخاف. فرماتے ہیں نماز میں قرات امام مقتدی کے لیے حضر سفر جہری سری ہر نماز میں واجب. یہ ترجمہ چند مسائل پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرات واجب ہو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام و مقتدی سب پر واجب ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز میں واجب ہے, خاص سفری ہو یا حضری, ظہری ہو یا سری. اب یہاں پر چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن مصنف کے مشار الیہ تین مسائل بھی بیان ہو جائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں قرات واجب ہے, یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف قاضی طیب طبری اور ان کے متبعین نے حسن ابن صالح اور ابو بکر ابن قیسان الحسن سے نقل کیا ہے کہ قرات واجب نہیں. صاحب بدائع ابن حمام وغیرہ نے یہ قول سفیان ابن عینہ کی طرف منسوخ کیا, لیکن ہمارے نزدیک یہ غلط ہے. اصل میں کسی نے لکھا تھا ابن علیہ, ان لوگوں نے ابن علیہ کو ابن عینہ پڑھ لیا اور اس کے بعد نام کا اضافہ کر کے مسئلے کو سفیان ابن عینہ کی طرف منسوخ کر دیا. ابن عینہ رحمت اللہ علیہ تو قرات کی صلات کے وجوب کے قائل ہیں, اور بعض لوگوں نے امام مالک سے نقل کیا کہ قرات واجب نہیں, لیکن یہ روایت بھی شاذ ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک قول قدیم منقول ہے کہ اگر ناسین قرات چھوڑ دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو لوگ وجوب قرات کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں فقرأوا ما تیسر من القرآن آیا, اور اسی طرح حضور نے مسیح کی صلات کو جب نماز کی تعلیم دی تو فرمایا اقرأ تیسر معک من القرآن, اسی طرح فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ رواہ مسلم. اور بہت سی احادیث ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ نماز کے لیے قرات ضروری ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرات واجب نہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ نماز تو افعال کا نام ہے, اقوال نماز کے ارکان اور اس کے اجزائے جوہریہ میں داخل نہیں, مگر ان کا یہ قول غلط اور نص قرآن کے خلاف. اور جو لوگ نسیان و عدم نسیان میں فرق کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی المغرب فلم یقرأ فقیل له فقال کیف کان الرکوع والسجود فقال حسن قال العباس رواہ عبد الرزاق والشافعی وابن ابی شیبہ. لیکن ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے. امام بخاری صحابی, امام احمد امام بخاری صحابی کہتے ہیں اس کی سند منقطع ہے, یعنی ابو سلمہ نے عمر سے نہیں سنا. اسی طرح یہ اثر بطریق محمد ابن علی عمر منقول ہے, مگر وہاں بھی انقطاع موجود ہے. صحیح یہ ہے جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور دوسری کتابوں میں واقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی اور قرات نہیں کی تو ابو موسیٰ الاشعری نے ٹوکا, عبد الرحمن بن عوف نے شہادت دی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا اعادہ فرمایا. رواہ صالح بن احمد کی مسائل ہی وقضا رواہ غیره. اسی طرح دوسری ایک دلیل پیش کی جاتی ہے, ایک حادث آور نقل کرتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرض کیا صلیت فلم اقرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتممت الرکوع والسجود, اس نے کہا نعم. قال تمت الصلاۃ. رواہ الشافعی وعبد الرزاق وابن ابی شیبہ. لیکن یہ روایت حارث عمر کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے. ابو اسحاق سبی اس روایت کو حارث سے نقل کرتا ہے اور اس نے ان سے سوائے چار حدیثوں کی کوئی حدیث نہیں سنی. امام بخاری کہتے ہیں یہ ان احادیث میں سے نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کتنی مقدار واجب ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ واجب. حنفیہ کے اس میں تین اقوال ہیں. امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں صلاۃ آیات انقصار او آیت طویلہ. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. نمبر دو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت واجب ہے. یہ قول حسن بصری سفیان ثوری اوزاعی سے منقول ہے اور یہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. نمبر تین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفرد ادنا ما یطلق علیہ اسم القرآن ولم یشبہ خطاب احد. اسی کو ابو بکر جساس راوی ابو الحسین قدوری وغیرہ نے صحیح قرار دیا اور زیلعی نے اس کو راجح قرار دیا اور وجہ ترجیح یہ بیان کی ہے کہ مطلق اذا اطلق یجری علی اطلاقہ. اس پر یہ اشکال کیا گیا کہ المنصر المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. یہ اشکال زین بن مزین نے کیا, علامہ ابن عابدین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو نماز میں تمانینت کی فرضیت کو بھی ماننا پڑے گا. حالانکہ حنفیہ کے یہاں نماز میں تمانینت فرض نہیں ہے. یعنی صاحب بار کا اعتراض اس مقام پر اصول احناف کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا ہے. صاحب شرح منیا کہتے ہیں اس روایت پر ثم نظر پڑھ لینا کافی نہیں، کیونکہ اس میں خطاب کی مشابہت پائی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کئی دلائل پیش کیے گئے ہیں. پہلی دلیل تو آیت کریمہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور دوسری دلیل حدیث المسیح کی صلاۃ میں حضور کا ارشاد گرامی ثم اقرأ ما تیسر من معک من القرآن رواہ شیخان. تیسری دلیل ابو ہریرہ کی حدیث لا صلاۃ الا بقراءۃ رواہ مسلم ہے. اور چوتھی دلیل ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فناد بالمدینہ انہ لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب فما زاد رواہ البخاری کی جزء القراءات وابو داود وابن حبان والبیہقی وصححہ الحاکم. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، انہوں نے یہاں پر ان تمام ہی احادیث کو پیش کیا ہے جس میں سورہ فاتحہ کے نہ ہونے کی صورت میں نماز کی نفی کی گئی یا نماز کو خداد یعنی ناقص کہا گیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب رواہ البخاری ومسلم. اسی طرح سے ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادیا اللہ صلاۃ الا بقراءت فاتحۃ الکتاب فما زاد رواہ البخاری و ابو داود و ابن الجارود و دارقطنی والحاکم والبیہقی وغیرہم. اور تیسری دلیل ہے عن رجل من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب رواه احمد رحمه الله تعالى. حنفیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کے معنی ہے لا صلاۃ کاملاً. اس پر یہ اشکال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ میں صلاۃ کی نفی فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے نفی حسی و سوری مراد نہیں، اس لیے کہ یہ کلام مقام تشریع میں جاری ہوا ہے تو اس سے نفی شرعی مراد ہوگی. اور مطلب یہ ہوگا کہ نماز بدون فاتحہ شرعی طور پر کوئی وجود نہیں رکھتی ہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بعض روات نے یہی حدیث جب نقل کی تو بجائے لا صلاۃ کے لا تجزیو کے الفاظ لفظ سے روایت کی. یہ لفظ اسی طرح سے دارقطنی نے نقل کیا بعض علماء کہتے ہیں اس کو ابن عبد الحادی کہتے ہیں اس لفظ کے نقل کرنے میں زیاد ابن ایوب منفرد ہے اور یہ روایت بالمعنی ہے، لیکن زیاد منفرد نہیں، عباس ابن الولید اس کا متابع ہے، وحدیثه اخرجه الاسماعیلی رحمہ اللہ۔ بہرحال ہے تو یہ روایت بالمعنی، لیکن اس سے یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ لا صلاۃ کے معنی لا تجزیو صلاۃ ہیں، جبھی جب راوی نے روایت بالمعنی کی تو لا تجزیو کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور ابو ہریرہ کی حدیث نے اسی حقیقت کو کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج رواہ مسلم میں خداج سے تعبیر کیا گیا۔ خداج کے معنی ہے ناقص، یہاں نقصان سے نقصان سوری مراد نہیں ہے، نقصان شرعی مراد ہے، اور صلاۃ کا وجود جب قراءت پر موقوف ہے اور قراءت کی حد بندی فاتحہ سے کی گئی ہے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ نماز کا وجود شرعی فاتحہ پر موقوف ہے، اگر فاتحہ نہیں ہوئی تو نماز ناقص ہوگی، اور نماز کے ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز نگاہ اشارے میں معتبر نہیں ہوگی، جو وجود اس کا مطلوب ہے وہ وجود محقق نہیں ہوا ہے۔ بعض علماء احناف نے یہ جواب دیا کہ آیت شریفہ سے فرضیت قراءت بیان کی گئی ہے اور روایت سے وجوب کو، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے ما سبق بالقرآن فرض ہوتا اور ما سبق باخبار الاحاد واجب۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو خبر واحد قرار دینا ہی مسلم نہیں ہے، جو لوگ اس فن کے ماہرین ہیں امام بخاری وغیرہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ حدیث متواتر ہے، اور تواتر کے بعد خبر واحد ہونے کا احتمال باقی نہیں رہتا، اور آیت و روایت میں آیت کو فرض پر اور روایت اور حدیث کو واجب پر محمول کرنا اس وقت صحیح تھا جبکہ حدیث خبر واحد ہوتی ہے، اور جب حدیث قطعی ہو گئی متواتر ہو گئی تو اب اس کو واجب پر محمول کرنا، اس کو اس کے درجے سے اتارنا ہے، کیونکہ جو چیز قطعی ہوتی ہے اس سے امر قطعی یعنی فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور آیت شریفہ میں یا حدیث میں جو مطلقاً قراءت کا مطالبہ ہے، یہ تو ایک مجمل حقیقت ہے، اس مجمل حقیقت پر عمل کی کیا صورت ہوگی اس میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص فاتحہ پر قادر نہیں تو اس کے حق میں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے جو بالکل قادر نہیں ہے، اس کو تو فی الوقت یہ کہا جائے گا اسی طرح نماز پڑھ لو بعد میں قرآن سیکھ، اور جو آدمی کچھ قادر ہے اس سے اسی کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ وہی اس کے حق میں ما تیسر ہے، اور اس کے بعد اس سے فاتحہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آئندہ فاتحہ یاد کر۔ اور جو شخص فاتحہ پر قادر ہے اس سے تو اس کے حق میں ما تیسر کا مصداق فاتحہ ہے، اس لیے کہ اس کے لیے فاتحہ پڑھنا آسان، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاتحہ نہ ہونے کی صورت میں صلات کے وجود شرعی کی نفی کر دی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہر شخص سے ما تیسر کا مطالبہ ہے، لیکن جو فاتحہ پر قادر نہیں اس سے تو اتنا ہی مطالبہ ہے جس کا وہ قادر ہے، اور مزید فاتحہ کے سیکھنے کا وہ شخص معمور ہوگا، کیونکہ شارع علیہ السلام نے نماز کے لیے فاتحہ کو شرط قرار دیا، بغیر فاتحہ کے نماز کی نفی کر دی. اور جو شخص فاتحہ پر قادر ہے اس کے حق میں ما تیسر کا مصداق سورہ فاتحہ ہے. اسی لیے بہت سے علماء نے فرما دیا کہ آیت و روایت میں ما تیسر کا مصداق فاتحہ ہے. یہی خطابی عبیرقی و بغوی نے لکھا ہے، اور